Subhanallah. Niye bağışlamasın? Allah bağışlamayı sever. Hiç şüphesiz ki kim ki şirk yaparsa, tövbe ederse Allah bağışlar. Diyor ki: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusikum la taqnutum min rahmetillah. İnallaha yaghfiru zunuba cemiya." Yani Allah Azze ve Celle bütün günahları tövbe ettikten sonra bağışlar. İnallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dune zalik limen yasha. Ama tövbe ettikten sonra hiç şüphesiz ki bağışlar. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Bu itikad el sünne vel cemaatidir. Yani bu esasıdır. El sünnetin vel cemaati esasıdır. Allah kimi ki tövbeyi getirirse şirkten olsa bile Allah onu kabul eder ve bağışlar Allah'ın izniyle.